εσύ. Πιάσε το χέρι μου. Κάνε φιγούρες. Ας χορέψουμε, παιδιά. Μπείτε όλοι στη σειρά. Το ρυθμό αν θες να βρεις, πρέπει εμάς τώρα να δεις. Πιάσε το χέρι μου, γίνε το τέρι μου και κάνε ό,τι κάνω εγώ. Άφησε τη μουσική να μπει μέσα στο κορμί. Δεξιά κι αριστερά, κάνε ό,τι σου έρθει έτσι απλά. Βάλε δυνατά τη μουσική κι άσε απ' έξω την τροπή. Κάνε φιγούρες, κάνε κολπάκια. Κούνα με πάθος το κορμάκι σου. Εδώ είμαστε όλοι σαν φιλαράκια, η τρελή παρέα σου. Ας χορέψουμε, παιδιά. Το ρυθμό αν θες να βρεις, πρέπει εμάς το